والأصوله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جزاك الله تکنا سړی دی نس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله دا سورة الأنعام دي آية نمبر 140 أتم سفارة دا يوصل سليخ تم نمبر آيات دي نننی سبق کی اللہ رب العزت فرمائی چیاغ سڑے تباہ و برباد دے چی سوخ پل بچیان قتلی یا درگاونو تبوزی او یا دا علالی پا بنام حسین یا دا پلانکی بابا پانوم او دا پلانکی بابا پانوم فیدا غا سڑے تاوان کی دے و خسران کی دے او بل دا چې الله ولا رزق ورکړی دی او دی په خپل ځان باندې بندې هغه حلال دی او دی حرام ثابتې ځان د پاره الله فرمایي دغه سړی گمراه دی سم لار والا دا نه دی. او بل دلیل عقلی ذکر کوي وایي د الله دلایل ته وګوره کنه باغونه یې دله پیدا کړي دي څه د سفر والا دي څه بغیر سفر والا کجورو ته وګوره نور فصلونو ته وګوره چې جدا جدا میوې نیسي خونه ته وګوره اننګوړي ته وګوره په پاڼو کې یو شان دي او میوې جدا جدا بیا چې کله هغه میوه ونیسي هغې ته م وګوره که نه او بیا چې کله میوه راشو کې نو غریب حق دې ورکا اسراف مه کوه شرک مه کوه اللہ تعالیٰ گورے مشرک نخو خیی بیا برمائی اگا زینی ساروو ازینی زناور اگا دا بار وللو والا دی او زینی اگا دی چی اگا چیت قد والا دی نو تاسو خوری اگا چی اللہ تاسو لرزق در کرے دی خود شیطان پا قدم پسی مزہ دا ستاک کار دشمن دی وستفسیل قد خسر الذين قتلوا اولادهم فتحقیق سرا خسران کی دی تاوان کی دی آکسان چی وجلی دی خفل اولاد صفحا فنا پوئی سرا فقمق لئی سرا فبعقو فی سرام شیگان وسا خفل بچی علالی بنام حسین نو دا ډېر کمقل دی دا سړی ډېر په خسران او تاوان کې دی بغیر علم بغیر د علم نام وحرموا ما رزقهم الله سفهم بغیر علم یا دا معنی وکړه د وجې د بېوقوفتیانا او د بې علمی نام وحرموا ما رزقهم الله او حرامي بندي پزان باندي اغاچ رزق ورکڑه ده دتا الله دل روزي پزان باندي حرامي افتراء على الله دا درو جوڑه فلا باندي جوڑه انکه تا دروغو فلا باندي ده وګورم یو دروغ پا ماو تا پسی سو کوئی نو دا گنانگار شو دویم درو چې په نبی علیه صلاتو و سلام باندې درو وی نو آقا جهنمی شو دوزخی شو لکه حدیث کی را دی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار وی چاچی پا ما باندی پا درو جوڑ کلو قصدن وی دیدی جهنم کی ځان لزی تیار کی لکه یو حدیث نبی علیہ السلام ندی ویلی و دی وی حدیث کی دا سرا غلی دی یا یو مسلی علم ورطا نشت دی خپل ځان مسلی کئی حدیث کی را غلی قرآن کی را غلی نانا دا سی مکوا پا دی کسا شرم دی ما تا ندا معلومو دغا دوزخی شو او درین در او جن چی اغا پا لا باندی در او وی ناغا خو غٹ مجرم دی او گورا نبی علیہ السلام باندی در او تڑون کے جہنمی او دوزخی دی او بیا پا لا رب العزت باندی در او جوڑا ان کے داغا بسم رلی جرمین نو دیو پا لا باندی در او وی قد ظلو فتخی خرات دیو گمراہ شوم قد ظلوا فتخسر الدين گمراه شو وما كانوا مهتدين ندي دي اسملار والا قد ظلوا دي گمراه شو مانزكي ماتا وي ولا الضالين الله گمراه نمكي الله ويدا گمراه عندي وما كانوا مهتدين من ذكي موتوى اهدنا الصراط المستقيم الله بسم الارمي مضبوط کا ويدا داسي دي چه ديو دسم الار والا ندیم تحریمات دا مشرکینو باندی الله مربان ردونا کئی سنگه کئی اگورا اول نمبر آیت نمبر 119 کی ان ربك هو اعلم بالمعتدين دا مشرکان چې د الله سره حرام جوړي الله حلال هغه دې د فلزان حرام تحریمات له غیر الله کوي وای دا زیاتې خوار دي بیا ورپسې فرمایي بما كانوا يقترفون دی واغا چې په الله باندې درو جوړونکي دي د 21 نمبر آیت کې وایي انکم لمشرکون اے آکسانو چاچی ور سر مرگستیا وکڑانو یا غم مشرک دے تم مشرکی چی مرگرشوی بیکسو 24 نمبر آیت کی وئی بے ما کانو یم کرون وی خبردار زانتی سازا ساتا ور سازا شیان دی مکریان دی 135 آیت کی وئی اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ وَرِدَا ظَالِم دے او ظَالِم اللہ چرتم نکامی ابئی ہمیشہ دفار بدے ناکامی 137 نمبر آیت کی سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ دیری غلطی فیصلے کئی ناکار فیصلے کئی 137 آیت کی فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فرید دیو لرا سرد دروغ داغی چی دیو سنگ دروغ وی فرید آچی وی خویو ٹیم را روان دیلتی بسکی او دلت وی قد ظلو دیو گمراہان دی وما کانو معتدین او ندی دیو لار مندن کی ولد ضالین دعا ولا ندی اہدن الصراط المستقیم ولا ندی دا دیو اُلٹا دی نهدیت ورطا ملاویی او دیو دا نغوڑی چی اللہ ما گمراہ نکینا نا اللہ وی دا گمراہان دین بیاما کی برمائی وَهُوَ الَّذِي اللہ آغازاتِ دلیل اقلی ذکر کئی اَنشَأَ جَنَّاتٍ چی پیدا کری دی استاسو دا پارا باغونا ماروشات اغا سفرن والا وغیر ماروشات اغا بغیر دا سفرن والا ماروشات سمانا سفر والا یعنی پا بل باندی غلی دلی لکا انگور شو دا شانتی سبوٹے چی دا بل پا زور باندی ولاری ناغیتا ماروشات وی وغیر معروشات او آغا چی پخپلو تنو باندی ولاری یا دوی ممانا ماروشاتی چی پزمکا باندی غڑی دلی لکا خٹکی اندوانا شوا وغیر ماروشاتی او چی پخپلو تنو باندی ولاری یعنی آغا بوٹی چی آغا پخپلو تنو باندی ولاری لکا مانتا شوا شندی شوا غزان نو دا غیر ماروشاتن پا خفل زور باندی ولال دی او ماروشاتن اغی تویتی دا بل پا زور باندی ولال دی پرشو امیر سے خٹاکی تا چرتا خطل ہے خٹاکی وہ نہیں تا خٹاکی تا نہیں ہو دا مٹانگو تا خطل ہے ورمائی جناتن باغو ندی ماروشاتن چگا سفر والا دی وغیر ماروشات اوغ بغیر سفر والا دی یعنی پخپل تنو باندی ولاړ دی والنخلا او کجوری والزرع او فصلنا مختلفا اکلو مختلف دی میوی داغی اجدا جدا میوی دی چا مالٹی نیولی نو چا خوبانی نیولی چا پکی ٹانگوان نیولی لکا امیر سے برتا قتلے دے چا غزان نیولی دی چا پارسی من نیولی مختلف مختلف میں وجات اللہ پیدا کری دی والزیتون او خونت او گورام والرمان انار تو گورا سپکی تارو دی سپکی خواگ دی والرمان انانگوڑ تو گورام متشابهن یوشان دی پپانکی وغیر متشابهن او ندی یوشان پا میوکی میوی جدا جدا دی اننگولی پانی تو گورا دخون پانی تو گورام یوشان تخکاری دلری ناخو چی کلمی و اونسی نو انار غڑ غڑی دانی اونسی او آغا زیتون وڑ وڑ دانا اونسی یادا متشابهن یوشان دی پا میوکی یوشان دی وغیر یوشان دی پرنکی وغیر متشابهن او ندی یوشان پرنکی مالتی تو گورام یوشان تی مالتی دی سبب کی دیری تروی او سبب کی دیری خوگیم کلو خوری من سمریهی دمیو داغینا اذا اسمرا کلچ می ودارشی کلچ می وونسی نبیا داغینا غرکوام وآتو حقه یوم حصادی اسینا چی ٹول زان لکورتا یوسی ٹول پقبل وڑو باندی اخریننا للا حق تی ورکا غربا و فقرا لتی ورکا لسم حشر تی ورکام وآتو حقه ورکت حق یوم حصادی پورز دلو کولو داغی باندی ولا تسرفوا تاسو اسراف مکوئی شرک مکوئی انه لا يحب المسرفين الله تعالی مینن کید شرکون کو سرام ولا تسرفوا علماء کرام مان کئی زیاتے مکوئی مان دا چل سم ورکا دان چی تا پینزم دان ورکی لس دڑی دی لسم دڑی ورکا پینزم ورکوام زیاده مکوا پور کولو دا حق دا اللہ کی انہو لا یحب المسرفین اللہ من نکی دا زیاده کون کو سرام یادوی ممانا ولا تسرفو اسراف مکوی پمیو خوڑلو کیم لکه اکثر مرگری دا مانا گوهی چه تاسو اسراف مکوهی لکه دا مراد تا دا مانا تی اخلی چه مخی دا میواجاتو ذکر وشو نی اسراف مکوه دیر وی مخورا خیوا مانا دی کار کی گی دو مخورا یوا مانتا دی کار کی گی وی دو مخورا ولی لکا وی اللہ ویلی ولا تو سریفو اسراف مکوهی چه یوا روٹای خوری دوی موی مخورا فل روٹی دی دا دوی اموقع دا سا حرامی گی خونه خلی روٹی دی کنا فل روٹی دی دو اخرا دری اخرا مالتی خلی دی دیر اخرا دا حرامی گی نا همو پسیرین دا دی نا دا مانا ناخلی وی دا مطلب دا دی نده اغسطا خل روٹی دا اخرا خلی خیر دی تام خیال کوا بیاسی نا چی گرزه دی نشی پلا رگی ودغا مانا نکی تفسیر حازین و تفسیر مظهری اغا مانا کی ولا تسرفو لا تشرکو الاسنام لا تشرکو الاسنام فی الحرس دو باباگانو پنم مورکوائی شرک فکی مکوا فی دادا پلان کی بابا پنم و دادا خون بابا پنم و دادا پلانی و دادا پلانی لنا دا باباگانو پنم باندی مورکوائی لا تشرکو لا تشرکو الاسنام فی الحرس دا باباگانو نمون فی ماخلام اسراف زیادت تاوی یا دا معنا دی واغلی چې زیاتې مکه وې نو اسراف پر معنا دا زیادت کول بسم الله جزاک الله نو اسراف زیادت دا وې دا ردی خپل معنا دا او په جرمونو کې دا ټول نلوی جرم چې کم دی نو هغه شرک دی نو د دینه مراد بهترین معنا دا ده چې شرک مکوي ولا تسرفو لکه سوره طه 127 نمبر آیت کې الله مهربان ذکر کوي وکذالک نجزی من اسرفا ولم یؤمن بآیات ربی دغرنګ مونږه سزا ورکو چا چې شرک وکړو ایمان نه درولې پیاتونو در خپل باندې اسراف نه مراد شرک دی یادا سورہ مومن کی 43 نمبر آیت کی ذکر کئی لا جرم انما تدعون من دون اللہ وانما ردنا الى اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار دغ شرکون کی دیو باور والای دمانا نچ روٹی دی دیر قللی ونو جہنم تبزی نن دمانا سینکی ولا تسرفوا تاسو شرک مکوي انه لا يحب المسرفين الله مين نه کيد مشرکانو سرام يا دمانا ولا تسرفوا زياته ونكي بور قول ذ حق بلكي يا زياته ونكي پټل قول ذ لا سر ذ بل بل صدر ولا تجول نكي دغه پنوم مي وجات ورنكي ومن الانعام او بازی د ڈنگرنا حمولتا جغا بار ونون کی دی بار والا دی وفرشا او زن چتقت والا دی زن بارداری دی بارون دلوڑی خر دی نوڑ پی ور پشا کا شگ پی وڑا اغا بار ونون کی دی پک پلن پی دور کی نا خو خیال کوا گزار دی نا کی پلت دی ونوی چرتا وفرشا او ساغ چیت قد والا دی لکا گڑا شوا گڑو ریشو بیزا شوا اگا دا بار وللو والا ندی کتوی زپی بار وروا چوما نو دا ظلم دی اگا بیا چرتا ٹنگی اسم ٹوپو نوی قلو مما رزقکم اللہ خوری اگا چی اللہ تاسو لمال در کڑے دی ولا تتبیو تاسو تابداری مکوی خطوات الشیطان دا قدمونو دا شیطان سمانا یعنی سره روان دیتا توی ما پسی رازا تپاقا پسی دینو دا قشانتی شیطان دا نروان دیو تپاقا پسی روانی دا غطا بیدر کرده دی زانده اللہ وی دا کار مکوا مال دا لما در کرده دی وگری بیزی می در کرده دی علا لوا خورکانا زما پنو مال الکا اللہو لکم عدو مبین او دا غستاسو دا پاره دی دشمن اخکارام بیا قد خسر اللذین فتخیف سرام تاوان کی دیا کسان قتلو اولادهم چی وجل اخفل زامنان سفان بی غیر علم دا وجد بی قفتیانا او دا بی علمینام وحرمو ما رزقهم اللہ او حرام کړی دی هغه چې رزق ورکړی دی د تعالی افتراء علی الله د وجې د دروغ جوړولو نه په الله باندې قد ضلوا فتقی سره دی ګمراه شو وما کانو معتدین نه دی دی ولاړ موندونکي وهو الذی الله غذات دی انشا چې پیدا کړی دی جنات باغون معروشات سفر والا وغیر معروشات او بخل تنو باندی ولال یا بغیر سفر والا والنخل کجر والزرع فصلنا مختلف الاكله مختلف دی میوی داغی والزیتون والرمان او خونان او انار متشابهن یوشان دی پفانو کی وغیر متشابهن او ندی یوشان پمیو کی کلو خرئی من سمریه دمیو داغینا اذا اسمرا کلچ غمی وغنزی واتو حقه نورکیت حق یوم حصاده فورز دلو کی ولا تسرفوا تاسو شرک مکوی انه لا يحب المسرفین اللہ مننا کید شرک والا سرام ومن الانعام او بازی دنگرنا حمولتا البار والا دی وفرشن او سبگی چید قد والا دی یا دا پرشن مراد یعنی زمکی والا یعنی گڑ بی زدا آغا چی تالا لے نو آغا پزمک باندی علا لے آغا پزمک باندی را پریوزی نو زکوتا پرشا وی کلو خرائی مما رزقکم اللہ چی تاسول رزق در کڑے دے اللہ